Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski. Polscy marynarze w rękach piratów, armator, dla którego pracowali, negocjuje ich zwolnienie. Nie powinno być dziś odwołanych rejsów w locie. Strajkujący wracają do pracy. W serwisie też o efektach wizyty szefa MON-u w Białym Domu. Niemiecki armator statku Pomerania Sky negocjuje z piratami uwolnienie porwanych marynarzy. Jednostkę zaatakowano u wybrzeży Nigerii. Piraci uprowadzili 11 członków załogi, w tym 8 Polaków, potwierdził minister spraw zagranicznych. Do porwania miało dojść w sobotę rano. Piraci mieli napaść na statek przy użyciu małych, jednoosobowych łódek. Załoga liczyła ponad 20 osób. Zostało uprowadzone 11 osób. Mówił polskiemu radiu komandor Sebastian Kalitowski, szef firmy specjalizującej się w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa morskiego. Informację tę potwierdził szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Mamy potwierdzenie, że wśród 11 osób uprowadzonych jest 8 Polaków. Konsulat w Hamburgu rozmawia z armatorem. Konsulat w Abudży prowadzi rozmowy z władzami lokalnymi. Więcej nie możemy na ten temat na tą godzinę powiedzieć. Sebastian Kalitowski dodaje, że prowadzone są negocjacje z porywaczami. Armator negocjuje i powziął właściwe działania w celu uwolnienia załogi. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. O 10:00 rozpoczną się rozmowy związków zawodowych z przedstawicielami zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT. Strona związkowa domaga się nowego regulaminu wynagradzania. Przez cały wtorek strajk będzie zawieszony. Wczoraj po 5 godzinach rozmów komitet strajkowy wydał oświadczenie, w którym zadeklarował, że dziś wszyscy protestujący wrócą na stanowiska. To reakcja na przywrócenie zwolnionych w ubiegłym tygodniu pracowników, którzy brali udział w strajku. Chcemy ograniczyć dla firmy dotkliwość strajku. Z tego powodu postanowiliśmy, że strajkujący pracownicy będą wykonywać rejsy na krótkim dystansie. Mówiła Agnieszka Szalongowska ze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego. To oznacza, według rzecznika spółki Adriana Kubickiego, że dziś prawdopodobnie zostaną wykonane wszystkie zaplanowane loty. Rozumiemy z tej deklaracji, że jeśli rejsy są zaplanowane i mają zaplanowane konkretne załogi, które są do dyspozycji, są w grafiku wykonania lotu, to te wszystkie rejsy po prostu zostaną wykonane. Strajk w locie trwa od 18 października i według wstępnych szacunków może kosztować nawet kilkanaście milionów złotych. Od tego czasu konieczne było odwołanie ponad 100 lotów. VAT-owska komisja śledcza przesłuchała Andrzeja Seremeta. Świadek powiedział, że nie miał jako prokurator generalny informacji na temat powiększającej się luki w VAT-cie. W jego ocenie główne działania związane z wykrywaniem i ściganiem przestępstw podatkowych powinny prowadzić organy skarbowe podległe Ministerstwu Finansów. Andrzej Seremet w czasie niemal 5-godzinnego przesłuchania kilka razy powiedział, że jego zdaniem powiększająca się luka w podatku VAT nie była spowodowana działalnością lub jej brakiem po stronie prokuratury. Wnieśliśmy blisko 1000 aktów oskarżenia. Nie sądzę, żeby jedynym powodem powstania tej luki to była lepiej czy gorzej oceniana działalność prokuratury. Myślę, że były także inne złożone zjawiska. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński ocenił, że ówczesne rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości osłabiło pozycję Andrzeja Seremeta. Powinien bardziej zdecydowanie uzewnętrzniać swoje oczekiwania. Tak? No my wtedy nikt o tym nie wiedział, że są jakieś problemy, że on zgłasza jakieś wnioski o zmianę prawa. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Mirosław Pampuch zgodził się ze świadkiem, że przestępstwa skarbowe w pierwszej kolejności powinny wykrywać wyspecjalizowane organy. Organy skarbowe, policja, a następnie prokuratura. Andrzej Seremet był trzecim prokuratorem generalnym przesłuchanym przez komisję. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Szef MON-u optymistą w sprawie utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Mariusz Błaszczak był w Białym Domu. Spotkał się z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Po spotkaniu z Johnem Boltonem minister Mariusz Błaszczak powiedział, że usłyszał słowa poparcia dla propozycji utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Pracujemy nad tym, żeby szczegóły były satysfakcjonujące dla obu stron. Minister przekonywał, że zaproponowane przez Polskę $2 miliardy na dofinansowanie utworzenia Fortu Trump to dobra inwestycja w bezpieczeństwo Polski. Minister nie wykluczył, że kwota ta może być wyższa. Jesteśmy w stanie zainwestować tyle, ile będzie potrzeba. Mariusz Błaszczak rozmawiał też z Johnem Boltonem o zakupach przez Polskę amerykańskiego uzbrojenia, w tym systemu rakietowego HIMARS. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Troje absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odebrało od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego klucze do nowego lokum. To nagroda za osiągnięcia w nauce i działalność poza uczelnią. Klucze. Niech pani tu dobrze mieszka. Klaudia Rajman, Wydział Sztuk Pięknych. Jest teraz piąty rok na przedłużeniu studiów doktoranckich. Mieszkanko jest bardzo przytulne. Do pracy będzie świetny dojazd, także to jest wielka radość i takie ułatwienie życia. Elżbieta Kowalska, dyrektor Biura Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia. Są to lokale pełnostandardowe, przeważnie jednopokojowe. Czynsz na przykład za to mieszkanie w ponad 200 zł plus odpłaty niezależne, co jest znacznie niższą kwotą niż wynajmowanie mieszkania na wolnym rynku. Miasto się rozwija dzięki młodym ludziom, którzy chcą pozostać w naszym mieście. To osoby, które powinny uzyskać średnią ze studiów co najmniej 4,7, także pokazać swoją aktywność i działalność, na przykład naukową. W tegorocznej edycji miejskiego programu Mieszkanie dla absolwenta wybrano w sumie 5 osób. Wszystkie są z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, najmniej opadów na zachodzie kraju, a także na krańcach południowo-wschodnich. No i teraz taka zagadka, jeśli chodzi o temperaturę, bo wygląda to naprawdę imponująco, bo w ciągu dnia od 15 stopni na wybrzeżu i na Suwalszczyźnie do 20 stopni w głębi kraju, a nawet 22 na południowym wschodzie. I te informacje od państwa o temperaturze spływają od samego rana. Piotr Łodej przed 6 opowiadał, a tu widzę jeszcze pan Paweł napisał w międzyczasie, że w tej chwili w Katowicach 20 stopni i 90. Nie żartuję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Wszechstronny Fiat Ducato w promocyjnym leasingu przybij piątkę. Tylko 5% wpłaty własnej. Sprawdź w salonach Fiat Professional. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tej zimy radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Marian, ale tego nowego smartfona to my potrzebujemy na już. Barbara, no to się chyba da załatwić. Super, bo i głośnik by się przydał. Brawo Marian, kup nowego smartfona już teraz i zapłać tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego już teraz dostaniesz bezprzewodowy głośnik JBL za złotówkę. RRSO w kredycie, wyliczone na dzień 19 września 2018 roku, wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Do you like to? wyglądają Państwo ciekawie za okno. Tam termometr i termometr pokazuje to, co następuje. Rzeczywiście 20-17, takie wartości można dzisiaj spotkać. No tak to będzie wyglądało, chociaż pani Grażyna już od razu napisała, że świat i temperatura oszalała. No będziemy próbowali jakoś to szaleństwo okiełznać do 9. Kłaniamy się, zaczynamy poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 12 minut po 6 w tej chwili. No to tak jeszcze pozostańmy, mam wrażenie, w stylistyce. Taki cokolwiek klawiszowej. Może już nie powinienem brnąć. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye, wish me well. You've gotta let me go. Are we human? Skoro świat i natura oszalały, to można pójść za ciosem i trendem, pisze pan Robert, i może zagrać utwór Oczy Zielone. Może nie, właśnie już tak bardzo nie szalejmy. Nie. 2273. Piotr Łodej przy telefonie, Ranek Małpa, Polskie Radio PL, a także 71335. Zapraszamy do trójki. Mówiłem o tym, że szaleństwo próbujemy okiełznać. Dobrze, a co poza tym, bo w tej chwili 16,5 minuty po 6, nie ma niczego stałego na tym świecie. Nie wiem, czy się Państwo już zorientowali. W świecie przyrody cały czas dzieją się różne zjawiska. Utlenianie, parowanie, sublimacja. I pytanie brzmi wtedy tak, czy jak ja za rok przyjdę i jeszcze raz spytam, czy w substancji A i substancji B jest kilogram, no to odpowiedź nie jest taka oczywista. No właśnie, nie jest, właśnie. Wszystko się zmienia, proszę Państwa, wszystko się zmienia, ale możemy to obliczyć. Znając stałą Planka, znając metr i znając sekundę, wyliczamy kilogram. O właśnie, o tym, co stałe, co niestałe i jak ustalić i ustatkować kilogram. Porozmawiamy po 7.40. To będą naprawdę bardzo ciekawe informacje. Stała jest pora salonu politycznego Trójki po 8.00, 8.13 dokładnie. Zapraszamy serdecznie. Beata Michniewicz, dziś Państwa gościem będzie Marek Jakubiek z Kukiz 15. Zapraszamy. 8.13, pora stała. Co poza tym? Poza tym porozmawiamy o zwierzątku bardzo, ale to bardzo sympatycznym. To jest potężny zwierzak, który potrafi głośno skrzeczeć, żegnać psa. Jest też zwierzęciem przepięknym, trójkolorowo wybarwionym, z ogromnymi torbami policzkowymi. A właśnie, wszystko wskazywałoby na kota, ale nie, no bo te torby policzkowe, co to takiego? Jeszcze się Państwo przekonają przed 6.30. Zapraszamy. Doktor Tomasz dziś odpowie na pytanie, czy tak? Myślę, że tak. Może nie jeszcze, nie teraz, w tym momencie, za chwilę będziemy w stanie, tylko jest pytanie, po co mamy to robić? No i jeśli nie teraz, to kiedy? Doktor Tomasz, kwadrans po 7, pytania z kosmosu, bardzo ciekawe pytanie. Jak Państwo słyszą, precyzyjna odpowiedź. Tata dziś z aparatem. To są takie malutkie aparaciki, które dzieci zakładają na noc, no i czasem też na dzień. Ich minusem jest to, że są wyjmowane, czyli jest zawsze ryzyko, że dzieci ich po prostu nie noszą albo w nocy wyjmują. No, zwykle tak jest. Chyba się Państwo domyślają, o czym będzie. 20 minut po 7, projekt Tata. Przed 7 urywki z kalendarza dziś pan Łukasz w wersji 2.0. W pracy powinno już pójść łatwiej, bo mamy wprawę w określaniu przyklejania styropianu termomodernizacją, a raportu o zużyciu wody w łazienkach biurowca analizą kosztową Niagara 2.0. Kto wymyśla te nazwy? Zapraszamy. Przed 7 urywki z kalendarza i Łukasz Błąd, a przed 9 oczywiście rozmawiamy o trójkowych koncertach. Na zmianę szło pasmo Zapraszamy do Trójki. Potem oni mówili, a teraz hyc, no i przenosimy się do studia, a w studiu Irek Dudek rżnął swoje dziarskie bluesy zaaranżowane na big bandowy skład. Oczywiście Jan Chojnacki dziś będzie Państwu opowiadał o koncertach. Skoro Irek Dudek robił to, co pan Jan mówił, niechaj robi. Ona mieszkała tu cię. Przecież tak kocham cię. Moja mała. Żonie czujnej jak policja, wciąż się marzy prohibicja. Żonie czujnej jak hunowie, tylko monogamia w głowie. Żonie czujnej jak policja, wciąż się marzy prohibicja. Żonie czujnej jak hunowie, tylko monogamia w głowie. Żonie czujnej jak policja, wciąż się marzy prohibicja. Moja mała, moja mała, moja mała, moja mała. Shaking Dudy, gdy wracam późno. Późno się zrobiło, bo już 23 minuty prawie po szóstej. Zapraszamy do Trójki. No i będzie o zwierzątku bardzo sympatycznym, ale i groźnym, jak Państwo słyszeli. Niekłopotliwe w utrzymaniu, urocze i niemal wszyscy je lubią. Chomiki, o nie chodzi. Poznańskie Zoo i Towarzystwo Salamandra chcą powiększyć populację chomika europejskiego. To ważne. Jest on większy od tego hodowanego w domu i zdecydowanie rzadszy. Co gorsza, zagrożony wyginięciem. To gatunek, który w naszych warunkach no jest na granicy wyginięcia. Justyna Woś, asystent działu stałocieplnych w Starym Zoo. Pół kilo do kilograma, takie dobre świnki morskie. Przy tym są bardzo bojowe. To jest potężny zwierzak, który potrafi głośno skrzeczeć, żegnać psa. Dyrektor poznańskiego Zoo Ewa Zgrabczyńska. Nasz europejski, a właściwie polski chomik jest też zwierzęciem przepięknym, trójkolorowo wybarwionym, z ogromnymi torbami policzkowymi. To gatunek pochodzący z Azji. Teraz ze względu na nasz, tak powiem, rozwój rolnictwa, większą ilość może drapieżników, ten gatunek jest jakby zagrożony. W Polsce chomik występuje jeszcze na południu, tam gdzie kiedyś były przepiękne uprawy porozdzielane miedzami, bo to były takie środowiska, które dla chomika są przyjazne. Gmina Jaworzno współuczestniczy w tym projekcie i tam chomiki się po prostu hołbi i lubi. A my chcemy sprawić, żeby cała Polska o chomiku europejskim dowiedziała się, chciała go chronić. Można oglądać te chomiki tutaj w Starym Zoo? Praktycznie rzecz biorąc, widoczne są tylko ewentualnie w godzinach porannych. Myślę, że wieczorem również urzędu. Znaczy nie są widoczne, ponieważ chcemy, żeby miały w miarę względny spokój, żeby ludzie tam nie zaglądali. One w dzień spędzają w doniczkach, w których śpią, zagrzebane w sianie. Niezbyt towarzyskie? Nie, nie są, zdecydowanie nie są towarzyskie. Jeśli nawet się nakryje wcześniej rano, no to przyjmują pozycję bardzo bojową i tak wygląda, że nie wsadzaj ręki, uwaga. Nie da się ich polubić, czy da się? Polubić można, pokochać nawet, ale w sensie brania do ręki, tak jak chomiki syryjskie, czy dżungalijskie, czy jakieś inne, to nie. Poznańskie Zoo stawia nie tylko na chomika. Walczy także o inne gatunki. Susły moręgowane i popielice właśnie u nas się rozmnażają. Małgorzata Chodyła, rzeczniczka poznańskiego Zoo. Jeśli jest ich więcej, to wtedy są odławiane. Oczywiście przy tej okazji są mierzone, ważone i wypuszczone na wolność. Oczywiście też w takich warunkach kontrolowanych. Susły moręgowane w poznańskim Nowym Zoo znajdują się w dwóch wolierach. Jedną z nich możecie Państwo obserwować. Nie jest łatwo susły moręgowane zaobserwować, bo są bardzo małe, bardzo szybkie zwierzęta. Wiewiórki ziemne, właściwie bez długich ogonków. Gwałtownie spadająca liczebność populacji to między innymi wynik zmian w środowisku spowodowanych przez działalność człowieka i jeżeli naszego chomika wspaniałego europejskiego nie rozpoczniemy chronić w tym momencie, będzie to gatunek uznany już nie tylko za zagrożony wyginięciem, ale wręcz wymarły. Chomiki europejskie są wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt jako gatunek zagrożony. W poznańskim zoo żyje tylko 12 chomików europejskich, co badał Jacek Butlewski z Polskiego Radia Poznań. Susły moręgowane, to musi być coś bardzo ciekawego, być może Państwo widzieli. No i nie wiedziałem, że to co miałem to był chomik europejski wygląda na to, bo cały dzień rzeczywiście spał w doniczce i niespecjalnie lubił się kolegować. Myślałem, że to coś z nim nie tak, a on tak ma po prostu, tak gatunkowo. No nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia z chomikami. 2-2 i 7 trójek zapraszamy do rozmowy. 26 minut po szóstej. Even now, the world is bleeding, but feeling just fine. All numb in our castle, where we're always free to choose. Never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. And I'm overcome, yeah. I'm overcome. Women in the street pulling out their hair. My master's in the yard giving light to the unaware. This plastic little blue is just a step amongst the stairs. And I am overcome, yeah. I am overcome, baby. Holy water in my lungs, yeah. I am overcome. So drive me. That open field, turn the ignition off and spin around. You'll help us here, but I'm parked in this open space, locking the gates of chciałem tylko powiedzieć, że już myślałem z taką ogromną nadzieją, że pan redaktor zdecydował się na zagranie 1.8L, jak zapomnieć, ale... Ach, no szkoda. Dziękuję. Ja też dziękuję, wie pan. Jeszcze nie jestem gotowy. 6.30 minęła. Krzysztof Zyblewski. W Białym Domu padły słowa poparcia dla Fortu Trump, czyli amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Tak po spotkaniu w Waszyngtonie z doradcą amerykańskiego prezydenta do spraw bezpieczeństwa Johnem Boltonem mówi szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Usłyszałem, że jest poparcie dla tego projektu, że szczegóły oczywiście są omawiane w ramach grupy roboczej polsko-amerykańskiej w Pentagonie, a więc pracujemy nad tym, żeby szczegóły były satysfakcjonujące dla obu stron. Szef MONU zaznaczył, że sprawa stałej obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju nie jest przesądzona, ale że jest dobrej myśli. Mariusz Błaszczak w połowie listopada znów będzie w tej sprawie w Waszyngtonie. Sprawa gazociągu Nord Stream 2 zostanie poruszona w czasie piątkowych polsko-niemieckich konsultacji rządowych w Warszawie, zapowiedział to szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Chodzi o drugą nitkę gazociągu północnego, który miałby dostarczać gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy. Budowa ma się zakończyć w 2020 roku. W piątek do Warszawy przyjeżdża niemiecka kanclerz Angela Merkel oraz kilku ministrów jej rządu. W czasie spotkań mają zostać poruszone najważniejsze sprawy w polsko-niemieckich relacjach. Jest lepiej, ale zanieczyszczenie powietrza w Unii Europejskiej dalej pozostaje powyżej limitów Światowej Organizacji Zdrowia. Najnowszy raport na podstawie informacji z 2,5 tysiąca stacji pomiarowych opublikowała Europejska Agencja Środowiska. Najgorsza sytuacja, jeśli chodzi o pył zawieszony, jest w Polsce, a dokładniej na Śląsku i w Małopolsce, a także w północnych Włoszech. Źle jest również w Kosowie, Bułgarii, Serbii, Macedonii i na Węgrzech. Najlepsze powietrze jest notowane z kolei w Irlandii,

i jej równolatków CDU. Może też mu brakować umiarkowania. W czasach, gdy Unia stoi przed zagrożeniem rozpadu, to zła wiadomość, kończy komentatorka Rzeczpospolitej, a Bartosz Wieliński w Gazecie Wyborczej. W podobnym tonie, kto nas zrozumie, tak jak Merkel pisze, następca, następczyni, będzie musiał dopiero uczyć się Unii, zważywszy na to, że trzeszczy ona w szwach, że wybuchł konflikt Brukseli z populistycznym włoskim rządem, a do Parlamentu Europejskiego może wejść w przyszłym roku spora grupa wrogów Unii. Marnie to wróży, pisze Wieliński w Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna dodaje, że wraz z Merkel kończy się era przewidywalności naszych zachodnich sąsiadów. Rząd PiS wspiera się z obecną kanclerz przede wszystkim o Nord Stream 2. Lista rozbieżności po ustąpieniu Merkel może być o wiele dłuższa, pisze dziennik Gazeta Prawna. Co poza tym? Historycznie niski deficyt. Ten sam dziennik pisze, że rząd szykuje się na gorszy okres w gospodarce. W spowolnienie mamy szansę wejść jednak z rekordowo niską luką w wysokości 0,4% PKB. To już pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. O tym, że fiskus coraz mocniej dokręca śrubę, przeforsowana w parlamencie reforma może jednak przynieść podatnikom wiele kłopotów i iluzoryczne korzyści. Exit tax będzie pobierany od hipotetycznego dochodu, czyli pieniędzy, których się nie zarobiło, zwraca uwagę ekspert, doradca podatkowy. Zwraca też uwagę, że nie przewidziano odroczenia podatku do momentu faktycznej sprzedaży majątku, a to może naruszać zasadę swobody przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej. Jest też wątpliwość związana z przepisami, które ocierają się o tajemnicę zawodową doradców podatkowych i tak dalej. Więcej w Rzeczpospolitej dziś. Trwa bitwa o wolny poniedziałek. Po najwcześniej 7 listopada Sejm może zająć się ustawą wprowadzającą dodatkowy dzień wolny 12 listopada. I uwaga, rozważane jest więc dodatkowe posiedzenie. Posłowie więc może poniedziałek będą mieć wolny, ale w związku z tym jeden dzień dłużej popracują przed świętem. To dziś Rzeczpospolita na ten temat. Uber też pojawia się kilkakrotnie. Koniec Ubera w Polsce, pyta Gazeta Polska codziennie. Resort infrastruktury skierował do Komisji Prawnej przy Radzie Ministrów projekt ustawy o transporcie, która może wyeliminować pośredników z rynku przewozu osób, ale z kolei w Wyborczej czytamy o nowej strategii Ubera. Wszystkie możliwe środki transportu w jednej aplikacji, od biletu na autobus, po latające taksówki. O tym, jak Uber chce być Amazonem transportu, opowiada wiceprezes firmy w Gazecie Wyborczej. Dziś. W locie wracają do pracy. Kolejny dzień negocjacji jeszcze, zdaje się. Lot też zajmuje dziś szpalty gazet. Czarna księga PiS 2, PiS w miastach, to dziś z Gazetą Wyborczą. Nasz dziennik pisze o leku na wagę życia, o tym, że chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową błagają o refundację terapii ratującej im życie. I to jest spory tekst na stronie pierwszej naszego dziennika. Sporo też o sporcie. Też smutno, zginął w katastrofie lotniczej prezes klubu Leicester City, ale wraz z nim polska pilotka, która, jak donoszą tabloidy, zginęła z ukochanym, który był pierwszym pilotem tego śmigłowca właśnie. I to te teksty dziś w tabloidach, ale o prezesie Leicester. Także ładny tekst dziś na sportowych stronach Rzeczpospolitej. No, afera w kolarstwie i zarzuty dla Andrzeja P. to także, jeśli chodzi o te sportowe, choć nie sportowe fakty, także Real Madryt, który ma nowego tymczasowego na razie. No dobrze, ale ma. No, starego już nie ma. No, katastrofa także w polskiej piłce ręcznej. Także te wiadomości dziś sportowe nie są najlepsze, tak sobie powiedzmy. No i jeszcze zostaną Super Express. No tutaj o wypadku posła PiS, który potrącił dzieci. Na pierwszej stronie sporo państwo znajdą. No i 1 listopada zbliża się dużymi krokami. To widać także w tygodnikach, bo choć dziś wtorek, to już na rynku i Tygodnik Powszechny i Polityka. Elżbieta Moczarska w Tygodniku Powszechnym, to córka Zofii i Kazimierza Moczarskich, prezeska Fundacji ich imienia, opowiada o mojej pięknej żałobie. Tak to zresztą zatytułowane jest i wspomina ten moment, kiedy rodzice zmarli. W krótkim odstępie czasu, ojciec w 75 roku, mama 2 lata później, ona wtedy miała 12 lat i sama została w domu. I mówi, urządziłam przyjęcie, na którym częstowałam kompotem z grobu Moczarskich. Początkowo była lekka konsternacja, ale goście rozluźnili się, kiedy zobaczyli, jaka to dla mnie radość, że mogę ich nakarmić tymi śliwkami. O nieco innej żałobie. Dziś w Tygodniku Powszechnym, a w Polityce, jeśli już jesteśmy przy tym temacie, rozmowa z Anną Kubiak o tym, co zmarli mówią o żywych i o dzisiejszych modach pogrzebowych. Profesor antropologii, kultury i autorka książki Pogrzeby to nasze życie. Z nią rozmowa w Polityce, a na okładce Polityka, jak to Polityka, polityczny Halloween po wyborach w PiS ścierają się dwie strategie, łagodzić czy zaostrzać, więc na ten temat także artykuł. A czy jest coś na temat naszych znajomych dobrych? Których? Bo my wszystkich znamy przecież. Znaczy, nie, przepraszam. Hamuj. Chodzi mi o takiego dżentelmena ze skrzypcami, który przyjdzie jutro.

Tyle już za nami historycznych wydarzeń, że bez wyjątkowej doniosłości wygrzebany z czasów przeszłych fakcik nie ma większych szans na zapamiętanie i przebicie się do czołowego zestawienia kalendarium na dany dzień. Może jednak w tym pomóc pomysłowa nazwa, chwytliwy tytulik, pod którym zdarzenie zapisuje się w annałach i ludzkiej pamięci. 57 lat temu na radzieckim archipelagu zdetonowano największy ładunek termojądrowy, co być może pozostałoby tajemnicą wojskową, gdyby nie budzące ciekawość określenie eksplozja car bomby. 44 lata mijają dzisiaj od walki bokserskiej o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej zorganizowanej w Kinszasie jako pamiętny Rumble in the Jungle. No a dudnienie w dżungli to już zainteresuje niemal każdego. Albo weźmy taką rodzinę Bordziów. Ci to mieli taki dar do ekscesów i jechania po bandzie w ekskluzywnych komnatach, że na porządny skandal konieczne było wydumanie czegoś naprawdę ekstremalnego. To udało się 30 października 1501 roku synowi papieża Aleksandra VI, niejakiemu Cezarowi Borgi, który w swoim apartamencie Pałacu Apostolskiego urządził był z rozmachem orgietkę zapamiętaną jako balet kasztanów. Równe 80 lat mija dziś od radiowej emisji Wojny Światów Orsona Wellesa, po której co niektórzy mieszkańcy New Jersey byli przekonani o ataku Marsjan. Zatem jeśli pragniecie, drodzy słuchacze, żeby ten dzionek zapisał się trwale choćby w prywatnej historii każdego z państwa, trzeba pogłówkować nad nośnym, rezonującym hasłem. Zamiast zwykłego śniadania niech to będzie poranek tuzina jajek, świt tostów, wojna pesto hummusowa. Pracy powinno już pójść łatwiej, bo mamy wprawę w określaniu przyklejania styropianu termomodernizacją, a raportu o zużyciu wody w łazienkach biurowca analizą kosztową Niagara 2.0. Tak więc po Odysei Winobraniowej, czyli przejeździe przez korki, można rozliczyć faktury w ramach karnawału bilansu, a potem spokojnie wrócić na wielkie jedzenie szparagów z krupnikiem na pierwsze danie, no i na wieczorny... No tu już proszę sobie coś samemu wymyślić. Mamy dzisiaj dzień spódnicy i napojów wyskokowych, więc jest z czego kombinować. Niech to będzie dla państwa wielka doba jesiennego rozkwitu. Oto, to. Dokładnie to, co pan powiedział, panie Łukaszu. Łukasz Błąd, bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Za 6 minut, 7 sobie zanotowałem. Świt tostów. Karnawał bilansów. Nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Pięknie rozmawia się całkiem nieźle. Nam dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Nie ma. potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie popłyniemy, bo fal nie ma, fal nie ma. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu zadbaj o ciepło domowego ogniska i przyjdź do Biedronki po miękką pościel i koce. Pościel flanelowa ze 100% bawełny. Miła w dotyku. Od 49,99 za komplet. Koc dwustronny z puszystym, ciepłym futerkiem. Tylko 69,90. Oferta ważna do 7 listopada lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są otwarte. Zapraszamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Sony Music Poland polecają nowy dwupłytowy album Marek i Marek. Wśród wykonawców m.in. Toto, Whitney Houston, Chris Rea i Michael Bolton. Wyborów muzycznych na pierwszą płytę dokonał mój kolega Marek Niedźwiecki, a na drugą Marek Sierocki. Cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz banany 30% taniej, 2,79 za kilogram. A polska dynia 40% taniej, 1,49 za kilogram. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Żegnamy reklamy.